مجلسوں میں آئیے، پنجے تن کی بات کرنے مجلسوں میں آئیے، ترجمان صاحب معراج تھے جس گھر کے لوگ، تذکرہ اس گھر کا کرنے مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، اپنے سینوں میں بسا لیجیے غم سبت نبی، اور سارے غم بھلانے مجلسوں میں آئیے، ہم نے جو فرش عزا سے درس سیکھا وہ عدیل، اپنے بچوں کو سکھانے مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مغفرت کے پھول چننے مجلسوں میں آئیے، آنسوؤں کے ہار بننے مجلسوں میں آئیے، عرش کی معراج کو پیش نظر رکھ کر عدیل، فرش کی معراج سننے مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، رکھ کے نظروں میں بقا کو مجلسوں میں آئیے، راضی کرنے مصطفیٰ کو مجلسوں میں آئیے، مقصد خلقت ہمارا ہے عزا شبیر کی، دینے پر صفات ماں کو مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، صدق کی تہ میں اترنے مجلسوں میں آئیے، آگہی کی مشک بھرنے مجلسوں میں آئیے، زندگی کا ضابطہ کر وہ بلا ہے اے عدیل، زندگی کی بات کرنے مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، راہ ایمانی پہ چلنے مجلسوں میں آئیے، یوں اندھیروں سے نکلنے مجلسوں میں آئیے، کیا جب ہے جنت بن جائیں ہم آنند حر، اپنی تقدیریں بدلنے مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، جذبہ ایمان جگانے مجلسوں میں آئیے، گل مودت کے کھلانے مجلسوں میں آئیے، خود کو روح حریت میں ڈھالنا ہو جب عدیل، شخصیت کو حر بنانے مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے، حق کے عنوان کو سمجھنے مجلسوں میں آئیے، دین و ایمان کو سمجھنے مجلسوں میں آئیے، رحل پر رکھا نہ رہ جائے کہیں قرآن عدیل، روح ہے قرآن کو سمجھنے مجلسوں میں آئیے، مجلسوں میں آئیے۔